Piękny wielkanocny stół i rozmowy o radości życia w nowej, odmienionej Klaudii. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Rząd chce rozmawiać z nauczycielami o kompromisie, mówi w Polskim Radiu szef kancelarii premiera. Zastrzega, że budżet nie pozwala na natychmiastowe podwyżki o 1000 zł. Koniec sporu z Czechami o wołowinę. Nasi południowi sąsiedzi znoszą nadzwyczajne kontrole polskiego mięsa. Donald Trump nie kryje zadowolenia. Prokurator specjalny uznał, że nie ma dowodów na zmowę między jego sztabem wyborczym a Rosją. Obecny budżet nie pozwala na spełnienie postulatu ZNP 1000 zł podwyżki, mówi w Polskim Radiu szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk dodaje jednocześnie, że strona rządowa chce rozmawiać z nauczycielami o kompromisie. W moim przekonaniu w tej chwili w budżecie na taką podwyżkę pieniędzy nie ma, a przypomnijmy, że dla różnych grup zawodowych tych podwyżek było w ostatnich latach sporo i otrzymali przecież podwyżki i lekarze rezydenci, i pielęgniarki, i nauczyciele akademicy, i żołnierze, i pracownicy cywilni wojska. No, musimy w jakiś sposób te środki, które są w budżecie, sprawiedliwie dzielić między grupy zawodowe. Minister Dworczyk będzie na rozmowach ze związkowcami z oświaty w Centrum Dialogu w Warszawie. W spotkaniu, które rozpocznie się w południe, wezmą także udział minister edukacji Anna Zalewska, szefowa resortu rodziny i pracy Elżbieta Rafalska oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Czechy mają dziś znieść wszystkie nadzwyczajne kontrole polskiego mięsa, wprowadzone po wykryciu salmonelli w wołowinie. Zapowiedział to w ubiegłym tygodniu czeski minister rolnictwa po spotkaniu w Brukseli z polskim ministrem i unijnym komisarzem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo żywności. Warszawa zadeklarowała, że przekaże pełną listę działań naprawczych w ubojniach usuwających nieprawidłowości. W rozwiązanie sporu na linii Warszawa-Praga zaangażowała się Komisja Europejska, bo uznała, że nadzwyczajne kontrole wprowadzone przez czeskie władze są przesadzone i zażądała ich zniesienia, ale i Polsce nakazała działania naprawcze już wcześniej po ujawnieniu skandalu z nielegalnym ubojem w jednej z polskich rzeźni. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, że jednym z zaleceń było skontrolowanie wszystkich ubojni. W żadnej ubojni nie potwierdziły się wady czy błędy, które by rzutowały na bezpieczeństwo żywności. Ale minister przyznał też, że były błędy administracyjne w prowadzeniu dokumentacji. Na przykład niespójność systemu ewidencji zwierząt, brak zgłaszania przemieszczeń. Lekarze weterynarii, zresztą to jest jedno z zaleceń również komisji, będą mieli wgląd w bazę danych. W każdej chwili w czasie rzeczywistym z przenośnych laptopów będą mogli z tej bazy korzystać. Wśród działań naprawczych są także wyższe kary dla osób dopuszczających się oszustw. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. 4 tony narkotyków mógł przemycić międzynarodowy gang rozbity przez CBŚP. Środki odurzające trafiały z Hiszpanii do Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Polski. Przy współpracy Europolu i służb z kilku europejskich krajów polscy policjanci zatrzymali 13 osób. Udaremnili też transport blisko 800 kg haszyszu i 50 kg kokainy. Zatrzymaniem usłyszeli ponad 60 zarzutów, a 10 z nich odpowiada udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Międzynarodowy gang przemycał narkotyki z Hiszpanii, Włoch do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Łotwy, Danii, Szwecji, Norwegii i Polski. Grupą przestępczą kierowali Polacy z województwa pomorskiego. W ciągu 4 lat mogli przemycić nawet 4 tony haszyszu, marihuany i kokainy. W trakcie zintegrowanej akcji policji i służb granicznych kilku krajów przechwycono w Norwegii 390 kg haszyszu, w Szwecji 355 kg haszyszu, w Holandii 50 kg kokainy, a w Polsce 50 kg haszyszu. W 2017 roku członkowie gangu włamali się do magazynu celnego pod Toruniem i ukradli z niego maszynę z 3 linii produkcji papierosów. Ujęto wtedy także szefa gangu. Wpadł w Gdańsku podczas wypakowywania z ciężarówki z Hiszpanii 50 kg haszyszu. Wkrótce zatrzymano też osobę, która była rezydentem gangu w Hiszpanii. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Biały Dom ogłasza sukces. Ujawniono długo oczekiwany raport prokuratora specjalnego, z którego wynika, że Rosja nie miała wpływu na wyniki wyborów prezydenckich w 2016 roku. Robert Mueller stwierdza też, że nie można jednoznacznie ustalić, czy prezydent utrudniał śledztwo. Donald Trump przyjął dokument z zadowoleniem, podkreślając, że nie było zmowy z Rosją. To wstyd, że nasz kraj musiał przez to przejść. By być precyzyjnym, to wstyd, że wasz prezydent musiał przez to przejść, zanim jeszcze rozpoczęły się wybory. Mam nadzieję, że ktoś przyjrzy się drugiej stronie. To była nielegalna akcja, która nie powiodła się. To całkowite oczyszczenie z zarzutów, nie było żadnej zmowy, żadnego przeszkadzania. Prokurator specjalny przez niemal 2 lata prowadził śledztwo w sprawie nielegalnego wpływu na amerykańskie wybory prezydenckie i rzekomych powiązań otoczenia Trumpa z rosyjskimi służbami. Amerykański prezydent wielokrotnie krytykował jego działania. Śledztwo najczęściej nazywał polowaniem na czarownicę. To był Serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. W studiu Adam Malecki, ale jest pytanie od słuchaczki. Mam małe dziecko, więc jak ono śpi, to ja też. No i mecz przespałam, rano obudziłam się na doktora Rożka. Nic o wyniku od tej pory, czyżby było aż tak źle? Nie, bardzo dobrze jest. Bardzo dobrze jest, droga słuchaczko. Wspaniały mecz. Chyba, że pani jest Łotyszką. No tak. Nie. Nie jest. Myślę, że kibicuje naszym. Polska, Łotwa 2-0. Biało-czerwoni wygrali drugie spotkanie eliminacji Mistrzostw Europy. Po odsietrze wiedeńskiej wygrali na PGE Narodowym, a to spotkanie bacznie śledził Jan Kałucki. W pierwszej połowie to rywale oddali więcej celnych strzałów. Polacy razili nieporadnością i w pewnym momencie zanosiło się, że mecz zakończy się sensacyjnym wynikiem. Kilkukrotnie próbował Krzysztof Piątek, strzelał Kamil Grosicki. Swoje sytuacje miał też Robert Lewandowski i to on sprawił, że polskim kibicom spadł kamień z serca. W 75. minucie po dośrodkowaniu Arkadiusza Recy dynamicznie nabiegł na piłkę i głową umieścił ją w bramce. Wierzyłem w to, że ustrzelimy tą pierwszą bramkę. Pójdziemy za ciosem, później będzie nam się łatwiej grał. Za ciosem poszedł Kamil Glik, który ustalił wynik na 6 minut przed końcem meczu. Obrońca reprezentacji Polski zwrócił uwagę, że wszystkie gole w tych kwalifikacjach Polacy strzelili po dośrodkowaniach. Fajnie, że ta praca, jaką wykonaliśmy akurat w tym elemencie, przyniosła efekty. Polacy wygrali 2-0 i to jest najważniejsze. Kolejne spotkanie w czerwcu z Macedonią Północną. I oklaski dla naszych kibiców, którzy wczoraj ani przez chwilę nie zwątpili w drużynę, wspierali ją, także były trudniejsze momenty, a kibice byli za drużyną. Polska z 6-punktową zdobyczą punktową. Tak. Jest liderem grupy G. Po 4 punkty mają Izrael, który wczoraj 4-2 ograł Austrię, oraz Macedonia po remisie 1-1 ze Słowenią. Tak właśnie wygląda, że chyba ten najtrudniejszy mecz to my mamy jeszcze dopiero przed sobą, bo myśleliśmy, że to Austria. W Izraelu w listopadzie w Jerozolimie myślę, że to będzie bardzo ciekawy mecz. W innych, co ciekawszych spotkaniach, zwycięzców w Amsterdamie Niemców z Holandią, wynik 3-2, przegrali wicemistrzowie świata, Chorwaci nie dali rady Węgrom. Tu było 1-2. Smutni są dzisiaj kibice skoków narciarskich. Zakończył się sezon. W Planicy wygrał zdobywca kryształowej kuli Ryoyo Kobayashi. Do tego odchodzi trener Stefan Horngacher. Austriak po 3 niezwykle owocnych latach z reprezentacją Polski przyjął pracę w kadrze Niemiec. Zastąpi go dotychczasowy asystent Czech Michał Doleżal, a trzeci w tym sezonie Pucharu Świata Kamil Stoch popiera ten wybór. Bardzo cenię sobie jego pracę, przede wszystkim jego wiedzę na temat sprzętu, na temat kombinezonów, ale też ma bardzo bogatą wiedzę odnośnie skoków. Nie boi się wyzwań, też komunikacja czy takie rozumienie się wzajemne też jest na bardzo u nas wysokim poziomie i to jest też bardzo ważne. Dodam jeszcze, że Polacy wygrali klasyfikację Pucharu Narodów, a kryształową kulę dla najlepszej drużyny wręczyli właśnie Horngacherowi. Z Planicy przenosimy się do dużo cieplejszego Miami. Hubert Hurkacz odpadł w 3 rundzie tenisowego turnieju. 7-6 i 6-4 wygrał Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime. Czego zabrakło? Zabrakło bardzo niewiele. Może trochę lepiej mogłem returnować, trochę bardziej agresywnie grać, ale tak naprawdę w momentach, w których miałem szansę na jego serwisie, on zagrywał niesamowite piłki, więc wiem, że będę miał jeszcze parę okazji, ale się nie udało. Myślę, że trochę return muszę jeszcze poprawić. Do tego z turnieju deblowego w Miami odpadła Alicja Rosolska. Po 2 stronach siatki walczyli siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle i PGS Krybełchatów. To był koniec sezonu zasadniczego. Wygrał lider Zaksa 3-1, a od środy play-offy. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu na północy, w obszarach podgórskich również deszczu ze śniegiem, a na krańcach północno-wschodnich i wysoko w górach także śniegu. Lokalnie mogą się pojawić, uwaga, burze z opadami krupy lodowej. 4 stopnie w Zakopanem, 5 w Koszalinie, 6 w Suwałkach, 7 w Białymstoku, Jeleniej Górze, Gorzowie, Toruniu, Bydgoszczy, Szczecinie, Gdańsku i Olsztynie, 8 w Katowicach, Opolu, Zielonej Górze, Poznaniu, Warszawie i Kielcach, 9 w Rzeszowie, Krakowie, Łodzi i Lublinie. Najcieplej dziś będzie w Przemyślu, stopni 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Dzień dobry, minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry, panie rektor, dzień dobry państwu. Dzisiaj białe strony mają niektóre gazety, jest w nich apel do koncernów internetowych, by płaciły prawa autorskie. Jest to przed głosowaniem w sprawie dyrektywy, ma się odbyć w tym tygodniu. Jakie jest pana zdanie w tej sprawie? Bo to ciągle budzi emocje i dyrektywa jest nazywana Akta 2. Myślę, że tutaj potrzeba złotego środka, bo z jednej strony oczywiście prawa autorskie i prawa pokrewne, z drugiej strony oczywiście pojawiają się głosy dotyczące nazywanie tej dyrektywy Akta 2, to też odwołanie do kwestii związanych z cenzurowaniem treści w internecie, więc ja, nie śledząc na bieżąco tych prac, to kompetencje Parlamentu Europejskiego, bym był ostrożny w wypowiadaniu tutaj jakichś jednoznacznych opinii, bo widzę takich, którzy z jednej strony podnoszą to nawiązanie do słynnej dyrektywy ACTA i mówią, że w tych przepisach mogą być takie przepisy, w szczególności bodaj artykuł 11, które mogą budzić wątpliwości co do swobody wypowiadania się, i to jest też klucz, bym powiedział, bo z jednej strony rozumiem oczywiście interes wydawców, rozumiem też prawa twórców, prawa autorskie. Nie ulega wątpliwości, że wielkie koncerny powinny płacić czy rozliczać się za korzystanie z tych treści. Z drugiej strony nie ulega żadnej wątpliwości, że kluczowa jest wolność wypowiedzi, wolność słowa, wolność opinii, i żadne przepisy nie mogą jej w taki sposób ograniczać, żebyśmy mieli do czynienia z czymkolwiek, co mogłoby być jakkolwiek odnoszone czy porównywane do jakichkolwiek zabiegów cenzorskich. Miejmy nadzieję, że wyrok w cudzysłowie w tej sprawie będzie salomonowy. Tak, powinien być. Mam nadzieję, że taki będzie i że tak będziemy mogli to skwitować. Panie ministrze, dzisiaj rozmowy rządu ze związkami w formule Prezydium Rady Dialogu Społecznego. W jaki sposób, zdaniem prezydenta, który rozmawiał kilka dni temu z premierem, rząd powinien rozwiązać konflikty w oświacie? Oczywiście pan prezydent wypowiadał się publicznie w tej sprawie, mówił o tym, że postulat podwyżek, czyli zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli, to jest postulat, który powinien być realizowany, i wiemy, że pensje powinny wzrastać, że nauczyciele powinni zarabiać godnie. Z drugiej strony mamy kontekst protestu z Związku Nauczycielstwa Polskiego, który jest kontekstem, który ma miejsce w czasie kampanii wyborczej, w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wreszcie jest po raz pierwszy od 1993 roku próba odwołania się do tego rodzaju form protestu, które mogą czy mogłyby potencjalnie zagrażać dobru ucznia. Mówię tutaj o przebiegu egzaminów, które przed nami w kwietniu. Mówię tu o egzaminie maturalnym. No już zupełnie skrajną wypowiedzią była wypowiedź pana przewodniczącego Broniarza, za którą przepraszał i z której się wycofywał, o braku, tak, promocji. No tutaj. Nie wiem, czy to dobre słowo, co postulował prezydent w rozmowie z premierem. No, prezydent konsekwentnie postuluje porozumienie. Żeby mogło być zawarte porozumienie, to musi być także ze strony ZNP tego rodzaju wola. Dzisiaj ale rozmawiał z premierem, nie z ZNP, w związku z tym, jakie było przesłanie dla premiera. Czy powinny być nowe propozycje płacowe ponad te, które zostały zaplanowane, podwyżki? Dzisiaj w tych rozmowach, które będą miały miejsce, będzie brał udział też pan minister Andrzej Dera, więc będziemy mieli tę wiedzę bezpośrednią. Ja liczę na to, że uda się z jednej strony, że rząd będzie przedstawiał tego rodzaju propozycje, a z drugiej strony... Ale będzie uczestniczył jako obserwator, czy jako człowiek, obserwator, który coś podpowiada? Jako obserwator, a człowiek przecież też z dużym doświadczeniem odpowiedzialny za dialog społeczny w ramach funkcjonowania Kancelarii Prezydenta, bo to pan minister Andrzej Dera w tej sferze jest bardzo aktywny, będzie miał bezpośrednią wiedzę, będzie mógł tą wiedzą podzielić się z panem prezydentem. I oczywiście, że jesteśmy na bieżąco, jeżeli chodzi o postulaty, jeżeli chodzi o oczekiwania środowiska nauczycieli, z tym, że tutaj trzeba powiedzieć zupełnie wprost to, co pan prezydent też mówił, że stawianie pewnych postulatów zaporowych, takich, które z góry budzą wątpliwości co do tego, czy mogą być spełnione, czy tego rodzaju formy protestu, które wprost mają godzić w interes ucznia, moim zdaniem to nie jest coś, co ma poparcie wśród nauczycieli. Panie ministrze, ponieważ stawką w grze tej sprawy jest niezakłócone bez dodatkowych stresów uczniów przeprowadzenie egzaminów, czy jeśli zajdzie taka potrzeba, prezydent będzie kontynuował mediację. Mówię kontynuował, bo myślę, że obecność pana Andrzeja Dery jest czymś w rodzaju włączenia się w mediację. Oczywiście jest tak, że pan prezydent od początku sprawą się interesuje i sprawa dzisiaj budzi ogromne emocje, więc tak jak powiedziałem, pan prezydent monitoruje sytuację. Natomiast kompetencje, jeżeli chodzi o kwestie związane z budżetem. Panie, konkretnie o mediację. Jeżeli będzie sprawa, że tak powiem, na ostrzu noża. Jeżeli żadna ze stron nie będzie chciała, ani rząd nie będzie chciał czegoś dołożyć, ani ZNP nie będzie chciało zgodzić się na mniejsze tempo tych podwyżek. ZNP musi usiąść do stołu, bo mamy wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, które wprost wskazują na to, że jest gotowość ze strony MEN-u do rozmowy. Z drugiej strony mieliśmy wypowiedzi ZNP, jeszcze też i w zeszłym tygodniu, które były w tonie, bardzo bym powiedział, konfrontacyjnym. Trzeba rozpocząć dobrze te rozmowy. No dzisiaj one się będą toczyć i poczekajmy, jakie będą ustalenia. Piotr Duda mówi, że w towarzystwie ZNP nie usiądzie Solidarność do rozmów z rządem. Czy to będzie obojętne dla rozwiązania problemu, czy nie? No, ja nie chcę się wypowiadać tutaj za Solidarność, bo to jest decyzja. Dlatego, że sytuacja jest taka, że Małopolska Solidarność zaostrza protest. Będzie głodówka na terenie kuratorium. Natomiast no, są tacy, którzy wprost, nie jest jakaś tajemnica, żeby się wypowiedzieć co do tego, co do co najmniej kierownictwa ZNP, jakie tam się budzą asocjacje polityczne, jakie doświadczenia polityczne są. No nie chciałbym, żeby ten spór był sporem politycznym, bo absolutnie jest niedopuszczalne, żeby przy kontekście politycznym, dlatego mówiłem wprost, ja to też w rozmowie pół... Czy w ten sposób nie staje się jeszcze bardziej polityczny? Półoficjalnej mówiłem panu przewodniczącemu Broniarzowi, mówiąc mu, że uważam, że ten kontekst wyborczy jest kontekstem najmniej szczęśliwym z wszystkich, tak? Organizowanie protestów w czasie kampanii wyborczej i jeszcze w taki sposób, który mógłby w jakikolwiek sposób oddziaływać na sytuację ucznia, no to tak, ale teraz pytam o pana przewodniczącego Dudę. Czy stawiając sprawę w ten sposób pomaga? No pan przewodniczący Piotr Duda wypowiada się w imieniu Solidarności, jest w pełni do tego uprawniony, ma prawo się wypowiadać za Solidarność i rozumiem, że ma pewną ocenę działań ZNP i jest to ocena krytyczna. Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny ma ogłosić wyrok w sprawie ustawy o KRS-ie. Problem dotyczy sposobu wybierania sędziów w skład Rady oraz odwoływania się od uchwał Rady zawierających wnioski o powołanie sędziów. Jakie jest znaczenie tego orzeczenia? Orzeczenie jest oczywiście istotne, bo to jest z jednej strony wniosek i samej Krajowej Rady Sądownictwa i wniosek też grupy senatorów. Te sprawy zostały połączone do wspólnego rozpoznania. Oczekujemy wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego, które będzie miała duże znaczenie, jeżeli chodzi o kwestię oceny zgodności z Konstytucją. Przede wszystkim tej zmiany, która polega na tym, że mamy wybór sędziów nie przez sędziów, tylko mamy wybór sędziów przez przedstawicieli narodu, czyli przez posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy też tam wiele kwestii jeszcze poruszonych, szczegółowych w ramach tych problemów, które były dyskutowane. To jest tak, że Trybunał Konstytucyjny zgodnie z polską konstytucją jest jedynym uprawnionym podmiotem, żeby wypowiadać się na temat zgodności ustawy z konstytucją i rozumiem, że intencja też KRS-u była właśnie taka, żeby uzyskać rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, bo z jednej strony mamy do czynienia z określonymi komentarzami, wypowiedziami czy publicystyką, a sprawa ma charakter prawny, więc chodzi Panie o to, żeby... Panie ministrze, ale wniosek do Trybunału złożyła KRS, jak pan tak mówi. Tak jak powiedziałem. I grupa senatorów też. I rzecznik praw obywatelskich uważa, że nie należy tego wniosku rozpatrywać, ponieważ KRS nie chciała dowodzić niezgodności, zresztą senatorowie również, bo sami o tym mówią, niezgodności z konstytucją zakwestionowanych przepisów, lecz doprowadzić do sytuacji, w której przepisy zostaną uznane za zgodne z konstytucją. Czy według pana to jest nadużycie praw procesowych, jak twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich? Nie mam takiego poglądu, natomiast będzie się w tej sprawie wypowiadał Trybunał Konstytucyjny. Rzecznik Praw Obywatelskich ma prawo w tej sprawie się wypowiadać. Sformułował też w tym zakresie stanowisko. Trybunał Konstytucyjny będzie oceniał i stanowisko prokuratora generalnego, i wypowiedź marszałka Sejmu w imieniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, i stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, i wnioski złożone przez KRS i przez grupę senatorów. Ale właśnie to to stanowisko rzecznika powinno być najpierw rozpatrywane, prawda? Nie, no to... Bo on kwestionuje rozpatrywanie dalsze. Będzie ocena kompleksowa. No, mnie jest oczywiście niezręcznie się opierać na kilka godzin przed terminem co do tego, jakie będzie rozstrzygnięcie, czy jakie by mogło być moim zdaniem. No, to jest rzecz Trybunału. Trybunał tutaj jest absolutnie niezależny i Trybunał się w tym zakresie opowiada, ale my mamy do czynienia z takim zjawiskiem, niestety w naszym życiu publicznym, że pomimo tego, że tutaj mamy przypisanie tylko Trybunałowi Konstytucyjnemu tego rodzaju uprawnienia, żeby się wypytać, czy coś jest zgodne albo niezgodne z Konstytucją, no to mamy wiele komentarzy takich właśnie polityczno-publicystycznych. Ja rozumiem, że intencja była taka, żeby... To jest komentarz polityczno-publicystyczny? Ja mówię rzecznika? O rozmaitych też ekspertach, nie ekspertach, zwłaszcza politykach, którzy bardzo często się wypowiadają, coś jest, i to jeszcze takim tonem nieznoszącym sprzeciwu, że coś jest zgodne albo niezgodne z Konstytucją, a zazwyczaj no, nie jest to podbudowane żadną analizą prawną czy żadnym wywodem. A tutaj mamy sytuację dość jednoznaczną postępowania, które toczy się przed uprawnionym organem i też bym powiedział, poczekajmy na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. Panie ministrze, musimy przyspieszyć. Rzecznik generalny TSUE ma 23 maja wydać opinię dotyczącą legalności KRS-u. Politycy PiS-u sugerują, że nie ma przypadków, że to jest próba wpływu na wynik wyborów europejskich. Mamy ileś nieszczęśliwych sytuacji, tak? Bo z jednej strony... Według pana tak, czy nie? Z jednej strony przypominamy sobie wybory i kwestię związaną z postanowieniem tymczasowym TSUE, wydawanym tuż przed ciszą wyborczą. Teraz mamy opinię rzecznika generalnego TSUE i mamy też kontekst no, co najmniej koincydencji. Teraz jest pytanie, czy to jest przypadkowa koincydencja, czy to jest tak, że... No właśnie pytam o to, czy termin... według pana jest przypadkowa, czy nie? Moim zdaniem te daty niefortunnie się zbliżają, a nie mam wiedzy szczegółowej, żeby powiedzieć, czy jest zamierzony zabieg, czy niezamierzony. Natomiast ja konsekwentnie stoję na takim stanowisku, na jakim stoi też polski rząd, że w zakresie organizacji wymiaru sprawiedliwości, czy w zakresie także oceny co do zgodności z konstytucją funkcjonowania KRS po zmianie ustawowej właśnie kompetentny jest Trybunał Konstytucyjny, a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej tak na dobrą sprawę nie ma podstawy w prawie pierwotnym do tego, żeby dokonywać oceny zgodności jeszcze, co zupełnym byłoby kuriozum prawnym, zgodności z polską konstytucją powoływania KRS-u po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, kiedy była potrzebna korekta sposobu powoływania. A te podstawy unijne, no moim zdaniem po prostu takich podstaw nie ma, żeby tutaj jakieś oceny czynić, ale rozumiem, że toczy się postępowanie, poczekajmy na rozstrzygnięcie, poczekajmy na opinię rzecznika generalnego. Nie jest szczęśliwie, że ta opinia rzecznika generalnego ma być wydawana 23 maja, wtedy, kiedy wybory są do Parlamentu Europejskiego 26 maja. Czy już wiadomo, albo mniej więcej wiadomo, kiedy prezydent Macron złoży wizytę w Polsce, czy toczą się rozmowy w tej sprawie? Jest kilka propozycji, które zostały sformułowane. Czekamy na ostateczne uzgodnienie kalendarzy pana prezydenta Macron z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Wiemy, że taka wizyta jest prawdopodobna w czerwcu. Oprócz tego jest sformułowanie przecież też zaproszenia, jeżeli chodzi o uroczystości 1 września. Jak tak, już te ustalenia mówimy, będą... Mówimy o wizycie oficjalnej w pana Macrona, a nie przy okazji. Według mojej wiedzy taka wizyta mogłaby mieć miejsce, czy to w czerwcu, czy w późniejszym terminie. Polska strona tego rodzaju propozycje składała. Jest a czy etap uzgadnienia obecności na uroczystościach, lista właśnie zaproszeń na uroczystości związane z 80-leciem wybuchu wojny, II wojny światowej, czy ta lista jest zamknięta? Nie, no czekamy na odpowiedzi, te zaproszenia... Ale czy lista zaproszeń? Zaproszenia te, które miały być wysłane, zostały wystosowane? No, zaproszenia zostały wystosowane. Klucz, który został przyjęty, jest kluczem bardzo racjonalnym, bo z jednej strony to jest Sojusz Północnoatlantycki, z drugiej strony to są państwa członkowskie Unii Europejskiej i są wreszcie państwa, które w ramach takiego formatu unijnego Partnerstwa Wschodniego współdziałają też z Unią Europejską i to są nasi też sąsiedzi. I stąd prezydent Putin się nie zmieścił. No, nie uczestniczy Rosja w żadnym z tych formatów. Biedny. Dziękuję bardzo. Minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Dziękuję bardzo. Miłego dnia państwu życzę. Dziękuję bardzo. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 27 marca w MediaMarkt. Do 10 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły u sprzedawcy oraz na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8.30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent postuluje porozumienie między rządem a związkowcami z oświaty, mówi w Trójce wiceszef Kancelarii Głowy Państwa Paweł Mucha. Gość salonu politycznego Trójki poinformował, że w dzisiejszych rozmowach w Centrum Społecznym Dialog w Warszawie weźmie udział sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera. Pojawi się w roli obserwatora. Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego poświęcone płacom nauczycieli zaplanowano w południe. Będą przedstawiciele trzech związków zawodowych działających w oświacie, a ze strony rządu m.in. minister edukacji oraz rodziny. Pracy. ZNP domaga się 1000 zł dla każdego pedagoga. Solidarność Oświatowa chce podwyżek o 650 zł w tym roku i o kolejne 15% w 2020. Ministerstwo Edukacji przypomina, że od kwietnia ubiegłego do września tego roku nauczycielska pensja wzrośnie o około 16%. Międzynarodowy gang, który przemycał narkotyki rozbity przez CBŚP. Przy współpracy Europolu i służb z kilku europejskich krajów polscy policjanci zatrzymali 13 osób i udaremnili transport blisko 800 kg haszyszu i 50 kg kokainy. Z ustaleń śledczych wynika, że w latach 2013-17 gang przemycał narkotyki z Hiszpanii, Włoch do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Łotwy, Danii, Szwecji, Norwegii i Polski. Grupą przestępczą kierowali Polacy z województwa pomorskiego. W ciągu 4 lat mogli przemycić nawet 4 tony haszyszu, marihuany i kokainy. Zatrzymanym postawiono 63 zarzuty. We Włoszech strajk pilotów i personelu naziemnego. Możliwe utrudnienia dla pasażerów. Ogólnokrajowy strajk pracowników całej branży ma się rozpocząć o 10 i potrwać do 14. O możliwych kłopotach informują wszystkie linie lotnicze, które mają na dziś zaplanowane połączenia do Włoch i wyloty z tego kraju. Alitalia odwołała 95 lotów, głównie krajowych. Protest organizuje 6 związków zawodowych. Powodem jest, jak podają, pogarszająca się sytuacja pracowników. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane w leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Czechy mają dzisiaj znieść kontrolę polskiego mięsa. Zapowiedział to przed tygodniem czeski minister rolnictwa po trójstronnym spotkaniu ze swoim polskim odpowiednikiem Janem Krzysztofem Ardanowskim i unijnym komisarzem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo żywności. Do dzisiaj Polska miała przekazać pełną listę działań naprawczych w ubojniach usuwających nieprawidłowości po skandalu z nielegalnym ubojem w Ostrowi Mazowieckiej. Nadzwyczajne kontrole to protekcjonizm, mówi Jakub Olipra, analityk Credit Agricole. Rzeczywiście w ostatnich latach obserwujemy pojawianie się takich praktyk protekcjonistycznych nie tylko w Czechach, ale też w innych krajach. Tu powstaje w mojej ocenie potrzeba poszukania jakichś rozwiązań systemowych. W obecnej sytuacji można oczywiście odwołać się tutaj do Komisji Europejskiej, jednak cały ten proces jest na tyle długi, że często kończy się to po drodze bankructwem. A to problem dla polskich eksporterów, bo Polska ma 3. najwyższą nadwyżkę w handlu żywnością w Unii Europejskiej. 3 miliardy 200 milionów euro. O tyle wzrósłby polski eksport do Wielkiej Brytanii, gdyby nie niepokojący biznes temat Brexitu. Tak wynika z wyliczeń firmy Euler Hermes. Branże, które odczuły spowolnienie wzrostu wymiany handlowej z Wielką Brytanią, to m.in. sektor spożywczy i motoryzacyjny. Jak czytamy w komunikacie firmy, nie musi to przesądzać o przyszłych polsko-brytyjskich relacjach handlowych, ale wskazuje, jak dużym problemem jest Brexit. Brakuje już tylko podpisu prezydenta, by Polska jako pierwsza w pełni wdrożyła unijne przepisy o ochronie danych osobowych. Przyjęta przez Senat ustawa daje każdemu prawo do wyjaśnień, dlaczego nie dostał kredytu. Dotychczas takie prawo mieli tylko przedsiębiorcy, mówi dr Tadeusz Białek ze Związku Banków Polskich. Musi bank w ramach tego procesu podać czynniki, które wpłynęły na taką decyzję odmowną, w tym dane osobowe, które były brane pod uwagę w tym procesie.

meteoryt wśród planet, w niewiedzy swej, gdzie złoczywa dno. Przez atmosferę do granic dosięgnąć muszę, by zakończyć noc. To miasto, duszę ma własną, chcę tylko drzwi zatrzasnąć, ulica jest piękną niewiastą. Lubię to miasto. Właśnie to jest tytuł tego nagrania. Wienio i Skubas, nasza piosenka dnia. Państwo wiedzą, od czwartku prezentujemy systematycznie kandydatów. Rozstrzygnięcie zależy tylko i wyłącznie od Państwa głosów. Srebrne usta 2018+. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński z Prawa i Sprawiedliwości trwa na swoim stanowisku pomimo niezadowolenia dużej części opozycji, a niektórzy mówią, że także swojego niezadowolenia, że tak naprawdę marszałek marszałkiem być nie lubi, ale musi. Co się z panem stało, panie marszałku Kuchciński? Panie marszałku, ja pana znam nie od dzisiaj. Pan jest przyzwoitym, porządnym człowiekiem. Co się z panem stało? Ale nawet jeśli pan marszałek przejmuje się tymi pytaniami, wnioskiem o odwołanie, to musi, tak jak dotychczas, prowadzić obrady. Dziękuję panu premierowi. Przed zarządzeniem przerwy informuję, że druga runda pytań odbędzie się po przerwie. Czas na zadanie pytania. Właściwie runda pytań, tak. Pierwsza i właśnie jedyna, można powiedzieć. Lekkie pogubienie w sprawach proceduralnych zawsze można przykryć nauką manier. Panie poseł, proszę nie pokrzykiwać, kobiecie nie wypada. Z tytułu tej suszy. A czy wypada mówić jednocześnie z premierem? Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Proszę oddać głosy. Zaglądamy na stronę internetową, tam cały zestaw, wszelkie ważne informacje. No i słuchamy, o tej porze w audycji porannej będziemy państwu przypominali tych kandydatów i ich wypowiedzi. Za 18 minut 9. Muzyczny rozkład jazdy. A zaraz potem hyc do spraw muzycznych. Oddałeś mi głos? Proszę bardzo, oddaję panu głos. Dobrze, dziękuję. To zacznijmy od pana Jacka. Mówię celowo Jacka, a nie Jacka. Chodzi o Jacka Savoretti'ego oczywiście. Bo w tym tygodniu będziemy słuchać jego płyty. Singing to Strangers. To będzie nasza płyta tygodnia. A dlaczego Jacka? No właśnie, bo przecież w jego żyłach płynie trochę włoskiej po ojcu krwi i trochę niemieckiej oraz polskiej po matce. Taki internacjonał, można powiedzieć nawet. Szósty album w dorobku tego wokalisty, którego możemy nazwać brytyjskim wokalistą, bo przecież tam się wychował. Będzie w tym tygodniu w Trójce na antenie. Proszę nasłuchiwać. Ten utwór właśnie z tego albumu pochodzi. Youth and Love. Teraz wymienię całą plejadę gwiazd. Kaja, Matt Dusk, Anna Maria Jopek, Brodka, Urszula Dudziak, Aga Zarian i... no właśnie, i Chris Botti. Oni wystąpią na drugim festiwalu, który nazywa się Wodecki Twist Festival. 7 czerwca impreza otworzy koncert poświęcony trąbce. Trąbka to obok skrzypiec jeden z dwóch najważniejszych instrumentów w twórczości Zbigniewa Wodeckiego. Jedną z gwiazd koncertu będzie światowej sławy amerykański trębacz właśnie, Chris Botti, mistrz smooth jazzowego brzmienia i jeden z najpopularniejszych instrumentalistów gatunku. Na scenie Teatru imienia Juliusza Słowackiego pojawią się również wymienione już Kaja, Anna Maria Jopek, Michael Patches Stewart, Piotr Wojtasik Quintet. Usłyszymy też tematy z twórczości Tomasza Stańcz. Drugiego dnia festiwalu, 8 czerwca, w Centrum Kongresowym ICE Kraków koncert pod hasłem Chwytaj Dzień i tego samego dnia w Teatrze imienia Słowackiego koncert poświęcony zmarłemu w ubiegłym roku Tomaszowi Stańce. Właśnie. Wystąpią muzycy, którzy przez lata z nim współpracowali, wśród nich pianista Piotr Wyleżą i gitarzysta Apostolis Antimos. Pięknie to wszystko brzmi, pięknie zabrzmi. To jeszcze dodam, że na finał 9 czerwca koncertowa premiera płyty Wodecki Jazz w wykonaniu kwintetu Piotra Barona. Wodecki Twist Festival w Krakowie od 7 do 9 czerwca. Teraz troszkę hałasu będzie, bo przed nami 10. edycja kultowej trasy koncertowej Męskie Granie. 10. edycję projektu rozpoczął już konkurs Męskie Granie Young, do którego zaproszone zostały zespoły i wokaliści z ogromnym potencjałem, którzy mogą już wkrótce wyznaczać nowe trendy w polskiej kulturze. Ambasadorzy projektu Tomasz Organek i Piotr Stelmach najpierw wyselekcjonowali 20 wykonawców, ci wzięli udział w głosowaniu internautów i ostatecznie na scenie ŻY zagrają Bibobit, Robert Cichy, Duna, Nietrzask, Run Forest, Marta Zalewska oraz, no właśnie, człowiek, którego słuchamy, Żurkowski. A dodatkowo Robert Cichy i Żurkowski, którzy zyskali największe uznanie publiczności, otrzymają profesjonalne teledyski w ramach renomowanego konkursu Papaya Young Directors. W konkursie oddano w sumie, i to się chwali, ponad 100 tysięcy głosów. A Żurkowski gra tak. Michał jest wielkim fanem Żurkowskiego, ale musimy pędzić, Michale. Teraz będzie piękna kobieta z przepięknym głosem i cudownie to wszystko zabrzmi znów. Tegoroczna jubileuszowa edycja Jazzu nad Odrą bowiem, po raz piąty pod kuratorą Leszka Możdżera, od 26 do 30 kwietnia, to jeszcze raz od 26 do 30 kwietnia, to będzie prawdziwa uczta dla ucha. Prawdziwa uczta dla ucha, między innymi za sprawą tej pani, Candace Springs, przebojowa wokalistka i znakomita pianistka z Nashville, ale także wystąpi nazywana jazzowym głosem swojego pokolenia jazzmana Horn. Polscy jazzmeni Adam Bałdych, Kuba Więcek zaprezentują premierowo materiał z nowych wydawnictw, a dyrektor artystyczny wystąpi w aż dwóch specjalnie przygotowanych projektach z amerykańską saksofonistką Tion Fuller i szwedzkim kontrabasistą Larsem Danielsonem oraz ze zwycięzcami Grand Prix 2018 Wisdom Collective w towarzystwie orkiestry. Dla uczczenia ustanowionego przez UNESCO roku Krzysztofa Komedy w programie znalazły się także dwa koncerty z nowymi aranżacjami utworów kompozytora. Zabrzmi Tribute to Komeda, czyli projekt Andrzeja Jagodzińskiego, a Sławek Jaskółka Sextet zaprezentuje płytę Komeda Recomposed. Wśród wydarzeń towarzyszących znalazła się pierwsza edycja konkursu fotograficznego imienia Marka Karewicza, organizowana przez Międzynarodową Fundację Jazz nad Odrą przy współpracy Jazz Forum oraz Strefy Kultury Wrocław. To muzyczny rozkład jazdy, Krystian Henke, bardzo dziękujemy, a my już zaglądamy sobie na pierwsze miejsce tego, co wydarzyło się w piątek na liście. I wracają Fisze, Made, Tworzywo, Dwa Ognie na pierwszym. Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię, kiedy robiło się ciemno, jakby nie było lata. Nie mamy za grubych skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Stracili cię bliscy, a tak obcy, jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie, czekasz aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłonięcie będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte. Choć tracę wiarę, moja wiara blednie. Co kiedy patrzę ci w oczy, a nie o inne światy. Wirują mi w głowie jak blender. Ocal mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni. Ogień liże parapety i firanki. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekam aż piłka mnie dotknie. Zejdę z boiska zbity jak pies. To trochę jak zabawa w dwa ognie. W dwa ognie. Kiedy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, mętną wodą. Odpocznij. Piękna melodika. Przepraszam, jeśli mogę tak powiedzieć, oczywiście. Dwa ognie. Fiszemada tworzyło pierwsze miejsce na liście. Za 10 minut dziewiąta. Na relację zaprasza PR ekspert. Eksperci public relations. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. A dziś będzie o Tomku, który jeździł koleją. Z atrakcji, które czekają na turystów w Nowej Zelandii, coś dla siebie znajdą także miłośnicy kolei. Sieć połączeń nie jest zbyt imponująca. Na południowej wyspie są chyba tylko dwie linie, ale jedna z nich to Transalpine Railway, przez niektórych opisywana jako jedna z najpiękniejszych tras kolejowych na świecie. No, z tym bym nie przesadzał, ale faktycznie można zobaczyć miejsca, których inaczej zobaczyć nie sposób. Zamiast wyczerpującą drogą samochodem przez góry, można pojechać wygodnym pociągiem, a i dowiedzieć się można po drodze sporo. Jest również szansa zobaczyć Nową Zelandię, południową wyspę w przekroju, kilka zupełnie innych krajobrazów. Najpierw przywitała się z nami załoga pociągu i ruszamy. Teraz akurat z Greymouth na zachodzie do Christchurch na wschodnim wybrzeżu. From the Tasman Sea here in the west to the Pacific Ocean coast in the east. Od Morza Tasmana pojedziemy na zachodzie aż do Pacyfiku. Najpierw będziemy wolno się wspinać przez porośnięte lasem deszczowym doliny. Potem zaczniemy wspinać się poważniej w górne części porośniętych lasem dolin południowych Alp. Przejedziemy pod szczytami ponad 8-kilometrowym tunelem Otira. Kiedy przejedziemy na wschodnią stronę, trafimy do Parku Narodowego Arthur Pass, a potem wyruszymy w dół przez wąwozy i zapierające dech w piersiach kaniony, aż w końcu wyjedziemy na Canterbury Plains, najbardziej płaską część Nowej Zelandii. No i do Christchurch na koniec. Przejedziemy z brzegu na brzeg Wyspy Południowej w jej najwęższym miejscu. Pokonamy 233 kilometry. We will cross the South Island at its narrowest point, a journey of 230 kilometers. Shinkansen to nie jest. 230 km pokonuje w 4,5 godziny, ale nie o czas chodzi w tej podróży. W tej podróży chodzi o to, by podróżować i patrzeć i dowiedzieć się ciekawych rzeczy o każdej mijanej miejscowości, jak choćby o Otirze. Co w niej zostało? The old hotel, once known as the terminus. Zachował się stary hotel, kiedyś nazywany Terminus, teraz noszący nazwę Otira Hotel. Wkrótce zobaczymy go po lewej stronie. Sprawunki robiło się w sklepie, a parowe składy z Greymouth do Christchurch zatrzymywały się tu na 20-minutowy zasiadany lunch. W miasteczku była świetlica, poczta, straż pożarna i basen pływacki. Razem ze zmianami na kolei i jej modernizacją skończyła się historia Otiry. Został hotel. The old Otira has largely disappeared. Dokładnie kilka dni przed moją podróżą, i z tym trzeba się pogodzić, zamknięto świetne, słynne, otwarte wagony, z których najlepiej oglądało się najciekawsze fragmenty i skąd robiło się najlepsze zdjęcia. A skąd taka decyzja? Otóż pasażerowie za aktywnie i za wielkim zaangażowaniem wychylali się z wagonów, by robić zdjęcia. a kilka tuneli, które są na trasie, są prawie wycięte w skalę na wymiar pociągu. Głowę stracić nie trudno. I trzeba było wagony zamknąć, choć nikt nie został dekapitowany, to Nowozelandczycy dmuchają na zimne. Gaszą pożary, zanim jeszcze wybuchną, co ma swoje dobre i złe strony. Wagony będą zamknięte do odwołania, a wszystko pewnie skończy się tym, że wstawią szyby z przerwą, przez którą nie będzie można wystawić ręki, nie mówiąc o głowie. Czy warto pojechać? Oczywiście, że warto pojechać pociągiem przez Alpy Południowe, ale nie nastawiać się na to, że to będzie najlepsza państwa podróż koleją w życiu. Chyba, że mało państwo koleją jeździli. Ale widoki rzeczywiście są pierwszej klasy. Tyle, że trwają dość krótko. Proszę zajrzeć na Facebooka. Tomek na końcu świata. Do usłyszenia jutro. Tomasz Gorazdowski. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Johnny Cash, stworzony do jazdy koleją, taki utwór. Tomasz Gorazdowski jutro powróci, nie traci głowy, jak słyszeliśmy, jeżdżąc koleją. Polecamy Państwu jego profil na Facebooku. Proszę tam sobie zajrzeć i zobaczyć, jak było. Na relację zaprasza PR Expert, eksperci public relations. To tyle w audycji porannej. Bardzo serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy, zapraszamy do słuchania Trójki po dziewiątej. Redaktor Niedźwiecki będzie. Gdyby Państwo chcieli złożyć, to będzie. A, kiwa ręką, będzie. Kłopociki. The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. And take it easy. Zapraszamy do reklamy.